Με καλή σας μέρα, κύριε Ματιάτη. Καλημέρα, κύριε Βούτο. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πώς είστε? Πώς πάει ο αγώνας? Προσπαθούμε για κάτι καλύτερο. Βγαίνουμε στην κοινωνία έξω της Κεφαλονιάς, στην αγαπημένη μας κοινωνία της Κεφαλονιάς. Μιλάμε με τον κόσμο. Ακούμε εμείς τον κόσμο πρώτα, μετά τους λέμε και εμείς τις προτάσεις τις δικές μας. Περιμένουμε να μάθουμε τα προβλήματα, όλα αυτά που αντιμετωπίζει το νησί μας, για να τα κάνουμε δεσμεύσεις μας αργότερα. Και μπορεί να είναι πολλά, κύριε Ματιάτη, έτσι. Δυστυχώς, κύριε Βούτο, είναι πάρα πολλά. Αντί να λύνονται τα προβλήματα, να αυξάνονται. Είναι πάρα πολλά και δεν βλέπω όλο αυτό το διάστημα να υπάρχει κάποια προοπτική για το νησί μας. Μα ούτε και τα προβλήματα αυτά να αναδεικνύονται. Δεν βλέπω να αναδεικνύονται τα προβλήματα. Ποιος είναι ο λόγος? Τι βλέπετε δηλαδή που να μην αναδεικνύει κάποιος το πρόβλημα? Δηλαδή αδιαφορία, έλλειψη ενημέρωσης, τι ακριβώς είναι? Δεν ξέρω, πιστεύω δεν αφήνουν κάποιους να παλέψουν για τα προβλήματά μας. Ναι. Δηλαδή βάζουν πάνω από το τοπικό συμφέρον το κομματικό συμφέρον, πιστεύω εγώ. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ναι, αλλά έτσι όμως δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβλημα. Μα βλέπετε να λύνονται. Ναι. Τι θα κάνουμε, θα δώσετε αγώνα για να μπορέσετε να σπάσετε ακριβώς αυτή την αδιαφορία? Ο κόσμος θα ανταποκριθεί? Τι βλέπετε ακριβώς, τι καταγράφετε καθημερινά που πηγαίνετε τώρα στα χωριά, στα σπίτια, παντού που συζητάτε? Τεχνιέντος βλέπετε όλες και από την προηγούμενη. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς έχουμε μηνύματα όμως ότι η κοινωνία. Ναι. Ειδικά στον τόπο μας εδώ έχουμε ανταπόκριση από τον κόσμο. Ότι μας ακούνε, τους ακούμε. Πιστεύω ότι στην Κεφαλονιά η κοινωνική συμφωνία είναι και τιμή μας, που αυτή τη στιγμή αρχηγός κόμματος είναι η Λούκα η Κατσέλη, η σύζυγος του Γεράσιμου Αρσένη, που ξέρουμε ότι ο Γεράσιμος Αρσένης ανιδιοτελώς έχει παλέψει για το νησί μας και έχει προσφέρει αρκετά πράγματα στο νησί μας, τα οποία τα απολαμβάνουμε και σήμερα, που δυστυχώς και κάποιοι όπως τα ΤΕΗ, κάποιοι προσπαθούν να τα κλείσουν. Τι να τα κλείσουν, που έτοιμα είναι? Τι να τα κλείσουν, έτοιμα είναι. Έτοιμα για κλείσιμο είναι, κύριε Ματιάτη. Και βλέπω εγώ όμως και από τους επίσημους και εκλεγμένους εδώ του νησιού μας, αντί να ενδιαφέρονται αυτοί, βλέπω από άλλες κομματικές παρατάξεις να κάνουν επερωτήσεις, ενώ για τα ΤΕΗ και για πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνονται, ας πούμε. Πλήρη αδιαφορία, και όχι μόνο πλήρη αδιαφορία, αλλά ούτε καν το παίρνουν το θέμα, και γιατί φαίνεται, φοβόνται μήπως έχει πολιτικό κόστος και αντίδραση από τον κόσμο, και ακριβώς αυτό είναι που φοβόνται πως θα τους δημιουργήσει πρόβλημα στην πορεία τους, μια και τρέχουν για να μαζέψουν έστω και τον παραμικρό ψήφο, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό ανταποκρίνεται σε ψήφους. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί δημιουργήθηκε η κοινωνική συμφωνία, και η κυρία Κατσέλη ξέρουμε πολύ καλά ότι παρόλο ότι είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ, την ξαναεπανέφεραν. Πιστεύετε ότι δίνει την εμπιστοσύνη στον κόσμο? Κοιτάξτε, θα δείτε, η κυρία Κατσέλη, το ότι ξαναπήγε πάλι στο ΠΑΣΟΚ που λέμε και τα λοιπά, και ότι η δική του μνημονίου. Η κυρία Κατσέλη πάντα έλεγε ότι έπρεπε να πάμε, να βγούμε από την κρίση, να διαπραγματευτούμε ένα δικό μας εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Ένας άλλος λόγος της Ευρωζώνης, ένα εναλλακτικό προοδευτικό δρόμο για να βγούμε από την κρίση, για να προτάξουμε και να διαπραγματευτούμε με επιτυχία συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές που στηρίζουν τα βάρη με ένα δίκαιο τρόπο, μακριά από το αδιέξοδο και το μονόδρομο της λιτότητας, που βλέπω ότι όλα τα βάρη έχουν μεταφερθεί στους μισθωτούς, έχουν μεταφερθεί στους μικρομεσαίους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείνουν, λες και δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να βγούμε από την κρίση. Είσαστε από το ΠΑΣΟΚ? Ήμουνα στο ΠΑΣΟΚ παλιά. Δηλαδή τώρα ποια είναι η διαφορά? Το στήριζα το ΠΑΣΟΚ παλιά. Ξέρω. Πολύ. Ήμουν ένθερμος και οργανωμένος, και με τις ανακοινώσεις σας και με την τοποθέτησή σας και με όλα, και πραγματικά οι τοποθετήσεις σας αφήνανε ένα επίπεδο πραγματικά ενός ανθρώπου που ενδιαφέρεται για τον τόπο. Αυτό λάμβανε εγώ από το site όταν έβαζα τις ανακοινώσεις σας. Έβλεπαν ένα σοβαρό άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έλεγε κάποια πράγματα που ίσως κάποια αυτιά όχι μόνο δεν τα άκουγαν, δεν τα πραγματοποιούσαν, κύριε Ματιάτη. Αυτό σας ανάγκασε να φύγετε από το ΠΑΣΟΚ? Να σας πω κάτι, βαρέθηκα να βλέπω τους επαγγελματίες σοσιαλιστές, κύριε Βούτο, στο ΠΑΣΟΚ. Το κατεστημένο, αυτό που λέω να εγώ. Να μην πω τώρα και τους επαγγελματίες κεφαλονίτες. Αυτό που λέω, το κατεστημένο. Μόνο και μόνο για κάποιο σκοπό. Αλλά Γιατί το είπα κάπου το κατεστημένο και τους κακοφάνηκε, αλλά δεν μπορεί να βλέπεις 30 χρόνια το ίδιο πρόσωπο. Αυτή είναι πραγματικότητα. Βαριέσαι. Δηλαδή, όσο και να προσφέρει αυτός ο άνθρωπος, κάπου τον βαριέσαι. Λες, άσε να μπήκε κανένας άλλος μέσα, να δούμε μια νέα ιδέα, αυτό, κάτι. Αυτό γενικά το πρόβλημα το έχει. Εγωκεντρικό. Ναι, αλλά όταν ξεκίνησε ο ημίστος ο Παπανδρέου, το Πασό και το ίδρυσε, είπε ότι είναι για τον λαό, είναι το λαοπρόβλητο. Είναι το σοσιαλιστικό. Ήταν και ο λόγος που εγώ αναγκάστηκα να φύγω από το Πασόκ και να σας πω ότι αισθάνομαι άνετα τώρα, δηλαδή, γιατί έφυγε από πάνω μέσα. Σας λένε. Γιατί έχετε επαφές μαζί τους, ξέρω πολύ καλά. Και μιλάτε μαζί. Πάνω απ' όλα παραμένουν φίλοι. Γιατί και πολλούς φίλους, μα γι' αυτό και μην υπάρχουν πολιτικοί φίλοι. Δεν είναι ανάγκη από ονόματα, ξέρω. Κάτι το κάνουμε. Γιατί να είμαι δικό σας. Προσπαθούν μήπως σας επαναφέρουν στην τάξη πάλι. Κύριε Βούτα, κοιτάξτε ότι. Εγώ αισθανόμουν σοσιαλιστής. Ήμουν στο Πασόκ για τις σοσιαλιστικές ιδέες. Δεν ήμουν ούτε για το Πασόκ, ας πούμε, με τις γραμμές και όλα αυτά τα οποία γινόταν και τα οποία δεν ήταν σωστά, ας πούμε, γενικά. Αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η πολιτική και η περιθωριοποίηση. Βλέπουμε ότι παρεκκλίνει από το σκοπό της. Και βλέπουμε αντί τον πολιτικό να ασχολείται, να υπηρετεί το λαό, βλέπουμε να υπηρετεί τα κόμματα. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Βλέπουμε. Την αδιαφορία του πολιτικού για τον τόπο του. Να σας θυμίσω κάτι, να σας θυμίσω έναν πολιτικό του Εύρου, τον Χρήστο Δικηπουρό, που κάποτε για τα προβλήματα της πατρίδας του αναγκάστηκε και παρετήθηκε, επειδή κάποια εθνικά θέματα είχαν προβλημάτιζαν πάρα πολύ την περιοχή του Εύρου. Όπως και από τη Νέα Δημοκρατία, του Χατζηνικολάου, ο οποίος όταν και εγώ ήταν η Χαλκιδική, ήταν υπουργός Βορείου Ελλάδος, και δεν στείλανε τα αεροπλάνα έγκαιρα και κάηκε, παρετήθηκε. Δηλαδή, για ιδέες και για τον τόπο μας θα πρέπει να παλεύουμε και να πολεμάμε. Αλλά θα ήθελα να πω και για το νησί μας εδώ πέρα. Έχουμε μια πολιτική ιστορία η οποία είναι μοναδική. Έχουμε βγάλει ένα Μαρίνο Αντίπα, έχουμε βγάλει ριζοσπάστες. Και δεν μπορώ να βλέπω, ας πούμε, τον Κεφαλονίτη, τον βουλευτή. Δεν μπορώ να του βλέπω, ας πούμε, να μένει αδιάφορος για τα πράγματα του Κεφαλονίτη. Δεν μπορώ να βλέπω τον ασυμβίβαστο βουλευτή να συμβιβάζεται. Και γενικά δεν μιλάω για κάποιο συγκεκριμένο, γενικά. Να συμβιβάζεται. Και να συμβιβάζεται, ας πούμε, με συντηρητικές επιλογές μιας μεταλλαγμένης παράταξης. Να πειθαρχήσει τις εντολές της Μέρκελ και του Σαρκοζή. Δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την καταστροφική πολιτική του ναι σε όλα. Να μην διεκδικεί μια καλύτερη τύχη για τα νησιά μας, για την κοινωνία μας και για τους Έλληνες γενικότερα. Πιστεύω ότι κάπως αλλιώς θα έπρεπε να νοιάζεται για τον τόπο του και σας έφερα και τα παραδείγματα. Να είναι επαναστάτης, λέτε, όπως να είναι επαναστάτης, ναι. Έτσι ακριβώς. Και από τους βουλευτές, ας πούμε, αυτούς που έχουν περάσει, ότι έλα στη Βουλή να δεις τι γίνεται. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Και το λέω γιατί το ζω πηγαίνοντας στη Βουλή συνέχεια. Γιατί εκτός ότι είχα τους γνωστούς που μπορούσα να μπω μέσα με τους βουλευτές τους δικούς μας. Είχα και συγγενή που δούλευε μέσα και είχα μια καλύτερη έτσι, πρόσβαση σε περισσότερα πράγματα μέσα στη Βουλή να δω. Και πηγαίνοντας μέσα και βλέποντας όλα αυτά, θα αλλάξετε εντελώς γνώμη. Έλεγε ο κύριος Μασχόπουλος παλιά τον κύριο Παρίσι ότι είναι νεροκουβαλητής της αυτής ο κύριος Μασχόπουλος. Του λέω τώρα τι κάνεις. Μου λέει τώρα καταλαβαίνω τον Παρίσι. Ότι κάνουμε και εμείς οι βουλευτές του Πασόκ το ίδιο πράγμα. Και όχι μόνο του Πασόκ, όλων των κομμάτων. Δηλαδή, δεν έχουν τη φωνή που πρέπει να ανέβει στο έδρανο επάνω και να βγει και να πει αυτά που λέτε εσείς. Να τα πει σαν Μαρίνος Αντίπας, σαν ένας επαναστάτης, σαν ένας βουλευτής ο οποίος θα πει: κύριε, θα χτυπήσω τότε. Όπως χτύπαγε παλιά πώς λεγόταν ο παλιός ο βουλευτής μας, ο Αγράμματος που λέγανε, που ήταν παλιά στην Κεφαλονιά. Ποιος, ο Σούλης, όχι ο Μεταξάς, ο Σούλης. Ο Πινιατόρος, ο... Το ξεχνάω, το αρθάρεσε στο μυαλό μου και χτύπαγε το έδρανο και τους έλεγε κάποια πράγματα. Τώρα δεν τους επιτρέπουν. Θα τον διαγράψουν. Αμέσως. Δηλαδή, αυτή είναι η πολιτική. Σήμερα, κύριε Βούτα, άμα τον διαγράφαν θα τον κάνουν ήρωα. Ναι. Αν έκανε την υπέρβασή του, είδατε τι έκανε. Θα γινόταν ήρωα. Πόσους διαγράψανε. Πόσους διαγράψανε. 45 βουλευτές στη διαγραφή. Για μένα αυτοί είναι οι ήρωες. Ναι, που διαγράφηκαν. Ναι, αλλά είδατε όμως τι κάνανε μετά. Για να μαζέψουν ψήφους τους ξαναμαζέψανε πάλι. Αυτό είναι την κυρία Κατσέλη τι κάνανε, δεν την διαγράψανε. Και την ξαναφέρανε πάλι πίσω. Γιατί την φέρανε. Γιατί σου λέει η Κατσέλη είναι αδύναμη. Να το αποτέλεσμα. Να το αποτέλεσμα. Δηλαδή διαλύουν την Ελλάδα σε μικροκόμματα. Δηλαδή η κυρία Κατσέλη, αν ήταν μέσα και μπορούσε να επαναστατήσει και να κάνει αυτά που μιλάει μέσα από το ίδιο το κόμμα, το Πασόκ που ιδρύθηκε. Και που ήταν που ανήκει. Βεβαίως, και εσείς ανήκατε. Βεβαίως, αλλά ποιος τόσο σας λέω ότι έχουν εκφράσει. Και έχουμε την κυρία τη Γερμανίδα εκεί πέρα τη Λαγκάρτ και βγάζει το δάχτυλο και δεν ήταν κανένας βουλευτής να διαμαρτυρηθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο και να την ξεφτυλίσει. Πού είναι, πού είναι, πού είναι η επανάσταση, αυτή την επανάσταση θέλω. Εγώ πιστεύω ότι. Και αυτά βλέπουν ο κόσμος και έχει τους πολιτικούς. Και εγώ αυτή την επανάσταση θέλω γιατί. Και... Μακάρι να τη δούμε. Γιατί μακάρι. Έχουμε δει πολλές ομιλίες στη Βουλή. Μακάρι. Και από πλευράς Κεφαλονιάς πάρα πολλές ομιλίες στη Βουλή. Και δεν νομίζω ότι θα ήταν τίποτα να πει κάποια πράγματα πιο. Εξάλλου πιο δυνατά από αυτά τα οποία λέγονται. Κάποια που να δείχνουν ότι νοιάζεται για το λαό, νοιάζονται για την κοινωνία και για την τύχη της κοινωνίας αυτής εδώ πέρα. Ακριβώς. Να σας θυμίσω ότι ο αείμνηστος, ο Αντώνης ο Τρίτσης, όταν ανέβηκε στη Βουλή, τον πρώτο λόγο που έβγαλε στη Βουλή, είπε ότι αισθάνεται μικρός απέναντι σε αυτούς που τον έστειλαν στη Βουλή και μάλιστα αναφέρθηκε και στους αγωνιστές Κεφαλονίτες, στο Μαρίνο Αντίπα και στα λοιπά, και ότι φέρει βαρύ το φορτίο. Γιατί κατάγεται από τον τόπο που γέννησε αυτά τα τέρατα της πολιτικής, τα ιερά τέρατα της πολιτικής. Τον Αντώνη τον Τρίτσι όμως τον έκανε παρεξήγηση πάρα πολύ. Ενθυμίστε πάρα πολύ. Η Κεφαλονιά τρώει τα παιδιά της. Βγήκαν όμως αυτά τα οράματα του Αντώνη Τρίτσι μετά από 30 χρόνια. Όλα. Βγήκαν τα τραύματα. Οι ιδέες του. Οι απόψεις του. Τα πάντα όλα. Η ένωση των αρχαιολογικών χώρων. Τα πάντα όλα. Τα πάντα. Η Αθήνα που θέλουν να την πεζοδρομήσουν, αυτά που έλεγε τότε εδώ και 30 χρόνια. Βεβαίως, και το κοροϊδεύανε. Και οι Κεφαλονίτες εδώ τι λέγανε, τους έλεγε μην κάνετε τριόροφο. Γιατί αν γίνει ένα σεισμός θα σας σκοτώσει. Και να το κάνετε σωστό τον τριόροφο. Και το μόνο που κάνανε ήταν να βγαίνουν ανακοινώσεις από το ίδιο το Πασόκ και να λένε τον τριόροφο του Τρίτσι. Τα ξεχάσαμε. Εγώ τα θυμάμαι. Και εγώ τα θυμάμαι. Γιατί εδώ ζούμε. Και εγώ τα θυμάμαι. Και αυτά κύριε Ματιάτο μου, αυτά καταστρέψαν αυτόν τον τόπο. Αυτή η μεμψημερία, η πολιτική και η κακοποίηση μπήξε. Λοιπόν, δεν προκόβει ένας τόπος έτσι. Όχι, δυστυχώς δεν προκόβει. Δεν προκόβει, δυστυχώς. Γι' αυτό και εμείς να αλλάξουμε κάποια ρόλο της πολιτικής. Ελπίζω ο κόσμος ότι έχει αποφασίσει. Πιστεύω ότι η πολιτική θα αλλάξει αν μπουν στη Βουλή πολλά μικρά κόμματα. Φωνές. Ισχυρές φωνές. Και κόμματα που να έχουν κάποιο πρόγραμμα. Να έχουν ισχυρή φωνή και προσωπικότητα. Και όχι μπαίνουμε μέσα και σηκώνουμε και λέμε κάποια πράγματα. Μέχρι να ανταποκριθούμε αυτοί οι άνθρωποι, οι 150.000 άνθρωποι που θα απολυθούν και πώς θα ζήσουν. Τους λέει κανείς αυτό, κύριε Ματιάτη μου. 10% τώρα αύξηση η ΔΕΗ και άλλα 10% μετά τις εκλογές. Μείωση συντάξεων 10% εχθές ο κύριος. Και πάμε για εκλογές και θέλουν αυτοδυναμία. Και να σας πω κάτι ποσοστά που ξέρω εγώ τώρα επίσημα. 30-20 είναι. Δεν έχουν αυτοδυναμία. Και ξέρετε για ποιον πρωθυπουργό ετοιμάζονται να κάνουν. Τα έχετε μαθεί. Να σας το πω. Πες εδώ. Να το πω από τώρα. Και να ενθυμίσω ότι στη συνέντευξη που είχαμε σήμερα βγήκε και αυτός. Δεν μου πείτε τον κύριο Παπαδήμο. Όχι, ο κύριος Προβόπουλος. Ο κύριος Προβόπουλος. Ναι, και σημειώστε το αυτό που σας λέω. Και το βγάζω αποκλειστικά εγώ. 30 Νέα Δημοκρατία, 20 Πασόκ και Προβόπουλος Πρωθυπουργός. Με συνεργασία Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Μα φάνηκε χθες. Αυτές είναι οι εκλογές που ετοιμάζουν, κύριε Ματιάτη. Φάνηκε χθες από τις δηλώσεις του κυρίου Προβόπουλου. Εμένα τα λέτε. Που βγαίνει και σπέρνει με την ίδια τακτική που ακολουθούν τα δύο κόμματα εξουσίας μέχρι στιγμής, να σπέρνει φόβο πάλι με ψευτοδιλήμματα ο κύριος Προβόπουλος. Για να ενισχύσει τα δύο κόμματα εξουσίας. Σημειώστε το 25 του μήνα σήμερα που σας το λέω. Πρωθυπουργός Προβόπουλος και συνεργασία Νέα Δημοκρατίας Πασόκ. Βεβαίως. Και εμείς παλεύουμε για να πάμε να ψηφίσουμε. Τι να ψηφίσουμε, τα πρωτοτελεσμένα και αυτά που είναι προδιαγεγραμμένα και έτοιμα, γιατί έτσι θέλει η Γερμανία και η Μέρκελ. Γιατί άμα πάει ο Προβόπουλος θα κάνει αυτά που θα του πούνε πάλι οι παικτές. Ο ίδιος θα είπε. Προσέξτε γιατί χανούμαστε και εγώμαστε. Θα βγούμε από το ευρώ. Εκκινδυνολόγησε χτες. Κύριε Βούτο, η κοινωνία. Ποιος ο διοικητής της τράπεζας, ο υπάλληλος, το καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Και να τον πάνε για πρωθυπουργό αυτόν τον άνθρωπο. Όπως βάλαν τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Ποιος μου ρώτησε. Για να βάλουν τον ελληνικό λαό ακόμα στη Μέγκυνη και να το σφίγγουν. Να σφίγγουν εκεί. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση βάσει του νόμου, ναι ή όχι. Γιατί περνάνε μέτρα συνέχεια. Ένας απολύτως. Όχι, αλλά έχω ακούσει και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν αληθεύει ότι γίνονται και διορισμοί το τελευταίο διάστημα. Εμένα το λέτε. Γίνονται τα πάντα για να επικρατήσουν τα δύο. Συνηθίζω να λέω μεγάλα κόμματα, δεν συμβάθαμε, αλλά είναι λάθος. Και μου είπε και κάποιος, προσέξτε λέει τις αλχημίες που θα κάνουν. Μα ποιες αλχημίες θα κάνουν. όταν έχουν βγάλει τον νόμο που το πρώτο κόμμα παίρνει 50% πόνους. Μεγαλύτερη αρχημία υπάρχει. Πρέπει να αλλάξει. Είναι δημοκρατικό αυτό το εμείς σύστημα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Είναι λάθος. Δηλαδή, τι ψηφίζει ο λαός. Ψηφίζει ο λαός τον κύριο Ματιάτο και το πρώτο κόμμα παίρνει 50% πόνους και τον καθερεί και παίρνει το πρώτο κόμμα τον πόνους του. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Γιατί, γιατί ψηφίζω εσάς. Γιατί δηλαδή με αναγκάζει να, και με κοροϊδεύει και μου λέει, α, εντάξει, εκ των νόσου πήγαινε να ψήφισε το Ματιάτο. Ή ψήφισε άλλο κόμμα τον κάποιο. Εμείς πιστεύουμε, 50%. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός. Μα δεν είναι δημοκρατία αυτό. Όχι, δεν είναι δημοκρατία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μα έχει καταληθεί η δημοκρατία, κύριε Βούτο. Δεν έχει καταλάβει. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας και στο site, στο Βούτο Press, ότι το Ιόνιαν Γκάλαξη έχει αναρτημένες όλες τις συνεντεύξεις των υποψηφίων βουλευτών και μπορείτε ανά πάσα στιγμή και ώρα να μπείτε στο site του Γκάλαξη και να ακούσετε και τις συνεντεύξεις που γίνονται εδώ στο στούντιο σε επανάληψη. Κύριε Ματιάτη, συνεχίζουμε. Λέγαμε για το θέμα της αποχώρησής σας από το ΠΑΣΟΚ. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο γι' αυτό, ή θέλω να πάμε στη διαφορά της πολιτικής και στις προτάσεις που έχει το δικό σας κόμμα, η Κοινωνική Συμφωνία. Λίγο πολύ σας την είπα, την πίκρα μου, ας πούμε, το ότι είδα να διαλυθεί, να μεταλλαχθεί ο σοσιαλιστικός χώρος και να τραβήξει ένα χώρο νεοφιλελεύθερο. Αυτός ήταν ο πιο βασικός λόγος και ό,τι πήγαμε την κοινωνική συμφωνία ήταν και ένας άλλος λόγος, ότι είναι η Λούκα. Ξέρω την προσφορά της οικογένειας Αρσένη Κατσέλη στην πατρίδα μου, την Κεφαλονιά. Ναι. Ξέρω την αγάπη του στην Ανιδιοτελή, όπως σας είπα, και ξέρω ότι γνωρίζει και καλά τα θέματα των νησιών μας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, η κυρία Κατσέλη. Το ξέρετε ότι ο κ. Αρσένης είχε φέρει 550 εκατομμύρια στο σύνολο στην Κεφαλονιά. Μα ξεκίνησε το πρώτο, νομίζω τα 11 δισεκατομμύρια είχαν έρθει. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Όταν ήταν υπουργός οικονομικών. Έτσι. Πού πήγαν αυτά, κύριε Ματιάτη? Αυτό ψάχνω κι εγώ. Είναι. Αυτό ψάχνω. Δεν θέλω να. Όχι, για να τα λέμε δηλαδή. Πρέπει να τα λέμε, αλλά. Μην μου πούνε να την κάνω δρόμους και γεφύρια. Τι δρόμους και γεφύρια? Έλα τώρα. Θέλω τη στιγμή ότι στον πόρο υπάρχει μια γέφυρα μπέλεη, στρατιωτική. Λοιπόν, αυτή η γέφυρα. Έχει βγει ακατάλληλη, είχαν πάει οι υπηρεσίες του Δήμου, είχαν καταγράψει την, είχαν βρει ακατάλληλη. Και η γέφυρα παραμένει έτσι. Από εκεί πέρναγε το λεωφορείο που πήγαιναν τα παιδιά απέναντι στο σχολείο. Και αυτή τη στιγμή είναι επικαιρές ότι μιλάμε με τον Υπουργό, αλλά δεν είδα και κάτι άλλο. Και κάποιος άλλος θα μπορούσε να μιλήσει με τον Υπουργό, όχι μόνο ο Δήμαρχος, και να πάει να δει τι γίνεται με αυτό. Εν ανάγκη και γι' αυτό το, ας πούμε, που λένε μικρό πρόβλημα, ας έκανε μια επιερώτηση κάποιος στη Βουλή να ρωτήσει γιατί. Δηλαδή έχει κοπεί ο πόρος στη μέση με αυτό, ειδικά το χειμώνα που κατεβάζει και το ποτάμι. Και τα παιδάκια. Γιατί να μπαίνουν σε αυτήν την ταλαιπωρία. Η σκάλα, έχετε δει τα χάλια που έχει? Την έχω δει, βέβαια. Και θα παραμείνει για 2 χρόνια ακόμη. Εχθές είμαστε στη σκάλα. Επειδή πηγαίνετε, γι' αυτό σας λέω. Εχθές είμαστε στη σκάλα. Έγινε σύσκεψη με τον Δήμαρχο και όλους τους φορείς και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Παραδεχτήκαν ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά τι θα το κάνω εγώ? Οι άνθρωποι στον τουρισμό θα δεινοπαθήσουν τώρα? Ποιος θα πηγαίνει να κάνει μπάνιο? Και όταν φυσάει η λάσπη θα πηγαίνει στη θάλασσα. Και η σκόνη. Γιατί αυτό γίνεται. Βέβαια. Και θέλουμε τουρισμό μετά υψηλής ποιότητας. Κύριε Βούτο, εδώ έχουμε τα ιστορικά μνημεία του τόπου μας. Έχουμε τη γέφυρα. Η οποία εδώ πέρυσι ο Παρίσης έκοψε το λουκέτο από το κάστρο γιατί δεν είχαμε φύλακα. Τα ξεχάσατε? Πώς δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Είχε πάει σε εκεί της περιοχής με μια. Πώς τα λένε, ξέρω. Κόφτη και το είχε κόψει. Ο ίδιος ο Παρίσης τον έστειλε. Δεν είναι δικιά του. Αν είναι δυνατόν. Αλλά. Τώρα η κυρία Κατσέλη και προς τιμή της αμέσως είχε βγάλει τα χρήματα για τη γέφυρα, εδώ τη γέφυρα Δεβοσέτου, 3.100.000 ευρώ. Γίνει η γέφυρα, κύριε Ματιάτη. Μα αυτό να το ξέρετε. Τη γέφυρα, γιατί έχει πολιτικό κόστος η γέφυρα. Θυμάστε τι γινόταν τότε σε κάθε εκλογή? Ετάζανε για να πάρουν ψήφους από τα Ρογκινάτα. Έχουμε πια γέφυρα. Έκανε τη γέφυρα και προσκυδάγανε για να πάρουν ψήφους. Τη γέφυρα τη χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, το χωράει το μυαλό σας να χρησιμοποιείτε ένα ιστορικό μνημείο για ψηφοθυρία? Αυτή είναι η πολιτική. Και αυτό δεν το κάνανε μόνο μία. Πολλοί το κάνανε. Και διορισμούς. Που δεν μπορούν τώρα να κάνουν. Και διορισμούς. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Βεβαίως. Όλα αυτά μαζί. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για όσους άνοιξαν το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή, η Κοινωνική Συμφωνία και ο κύριος Ματιάτος Σπύρος, υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ζητάμε για το κόμμα του και για τις προτάσεις που έχει και φυσικά τις θέσεις που έχει και ο κύριος Ματιάτος. Να πάμε, είχαμε σταματήσει στην διαφορά πολιτικής και προλύσατε, κύριε Ματιάτη. Εμείς τι προτείνουμε τώρα για την έξοδο από την κρίση, να σας πω βασικά, που είναι, ναι, το πρόγραμμά μας είναι κάτι που το να ακούσει ο κόσμος, το έχω δουλέψει να ακούσει ο κόσμος και να μάθει. Είχα διαβάσει και όταν εδώ το τοπικό Πασόκ ανακοίνωσε τους υποψηφίους του να βάζει πάλι ένα δίλημα, ευρώ ή δραχμή. Το δίλημα ευρώ ή δραχμή είναι ψευδεπίγραφο. Η συμμετοχή μας στο ευρώ είναι αδιαπραγμάτευτη. Εξάλλου και η κυρία Λούκα Κατσέλη είχε καταθέσει την έκθεση, μία έκθεση της τράπεζας της, έλεγε ότι μία χώρα να θέλει να βγει από το ευρώ και από την ευρωζώνη δεν βγαίνει. Είναι παραπλανητική και βαθύτατα συντηρητική η άποψη ότι αν διαπραγματευτούμε σκληρά και αν θέτουμε κόκκινες γραμμές στους δανειστές μας, τότε θα βγούμε από το ευρώ. Περιθώρια υπάρχουν. Αρκεί να διατυπώσουμε και να διαπραγματευτούμε με αξιοπιστία ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Με ανάπτυξη, την αξιοπρέπεια, με την ανάπτυξη, την αξιοπρέπεια, την αξιοπρέπεια συνεργασία στην κοινωνική συνοχή και οι οποίες θα αποτελούν κόκκινες γραμμές. Θα βάζουμε κόκκινες γραμμές σε κάποια. Αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης, που ποτέ δεν δόθηκε στους δανειστές μας, περιλαμβάνει μια πολιτική εθνικών ισοδυνάμων, που σημαίνει ότι σχεδιάζεις και εφαρμόζεις μέτρα αντίστοιχου ποσοτικού αποτελέσματος με τα μνημονιακά, ηφεσιακά, αλλά και προς την κατεύθυνση που προετοιμάζουν ή τουλάχιστον δεν ανακόπτουν την ανάπτυξη. Για να πούμε ένα παράδειγμα, κάποτε ψάχναμε κάπου 400 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες. Ξέρετε ότι το δημόσιο αυτή τη στιγμή για να στεγάζει τις υπηρεσίες του πληρώνει 1,5 δισεκατομμύριο. Αν όλες αυτές οι υπηρεσίες του δημοσίου είχαν στεγαστεί στα δικά τους κτίρια, θα το είχαμε κερδίσει από εκεί. Ψάχναμε 48 εκατομμύρια ευρώ τα οποία τα είχαμε πάρει από κάποια επιδόματα συνταξιούχων, νομίζω. Μόνο η μία δηλαδή δεν θα μπορούσαν να έχουν καλυφθεί από εκεί. Περιθώρια υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγεσίες της δεν έχουν συμφέρον να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Κυρία Λαγκάρντ, μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα ήταν ολέθρια για την Ευρωζώνη. Επίσης, η περιθώρια, επειδή σήμερα όλη η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι η μονόπλευρη σκληρή λιτότητα που επιβάλλεται σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι αδιέξοδη. Οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, τόσο στη Γερμανία αλλά και στη Γαλλία, υψώνουν τη φωνή τους απέναντι στην νεοφιλελεύθερη λέλαπα που βυθίζει την Ευρώπη στην ύφεση. Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ομολογεί την αποτυχία του σε αυτή τη συνταγή. Εμείς, κύριε Βούτο, λέμε για ένα σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης. Αυτό το σχέδιο τι περισχύσει της αγοραστικής δύναμης για τα νοικοκυριά. Δίκαιο μοίρασμα των βαρών και μειώντιες περικοπές ήταν ολέθριες για τον τόπο. Ρευστότητα στην αγορά. Ανάπτυξη και τόνωση της απασχόλησης. Κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνική προστασία και συνοχή για τις ευάλωτες ομάδες. Επίσης, να σας πω ότι μέσα σε αυτό το σχέδιο λέμε όχι. Όχι στη μείωση των μισθών και των συντάξεων. Όχι στις αυξήσεις των έμεσων φόρων, ΦΠΑ, φοροεπιδρομή στο εισόδημα της μέσης οικογένειας και των χαμηλών σωμάτων. Όχι νέους φόρους στα ακίνητα. Όχι αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ. Όχι κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών συμβάσεων. Και αυτός ήταν και ένας λόγος που η κυρία Κατσέλη την έβγαλε το Πασόκ από το Υπουργείο Εργασίας, αν το θυμάστε. Επίσης, τι προτείνουμε για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών? Αυτά πιστεύω ότι πρέπει να ακούγονται, κύριε Βούτο, και να ακούνε και λίγο το πρόγραμμά μας, ας πούμε. Μείωση συντελεστών των έμεσε φόρων, δηλαδή το ΦΠΑ να μειωθεί από 15% έως 17% σε συνδυασμό με την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Κούρεμα των δανείων μέχρι και 30% για όλα τα νοικοκυριά. Αυτό ήταν και κάτι που το... Δεν το δέχτηκαν οι τράπεζες. Ναι. Βέβαια, αφού είμαστε κυβερνήσεις των τραπεζών, κύριε Βούτο, τώρα, να μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ακόμη και μείωση όχι μόνο στα δάνεια των νοικοκυριών, αλλά και στα επαγγελματικά δάνεια. Στις επιχειρήσεις, ναι. Ακριβώς. Κάνουμε για πρόταση αναστολής πληστηριασμών ακινήτων μέχρι τις 31/12 του 2015 για απαιτήσεις ποσών μέχρι 300.000 ευρώ. Ξέρετε κάθε μέρα τι γίνεται με αυτούς τους πληστηριασμούς. Ξέρετε πόσος κόσμος κάνει τα σπίτια του. Μόνο τα σπίτια του. Εδώ σε λίγο θα χάσουμε και την Ακρόπολη όπως πάει. Θα μας την πάρουν και αυτοί. Επίσης, προτείνουμε πάταξη της εσφοκέρδειας και ανεξέλεκτων υπερτιμολογήσεων. Και για να. οι υπερθυμολογήσεις στην αγορά με έλεγχο των ενδοαμυλικών συναλλαγών των πολυεθνικών εταιριών και διαφάνεια στην τιμολόγηση προϊόντων στο ράφι. Δυνατότητα καταναλωτών να διεκδικούν αποζημιώσεις από τις επιχειρήσεις που καταδικάζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για Εναρμονισμένες. Μία παρένθεση και για να πω για την ακρίβεια στον τόπο μας, κύριε Βουτό. Δηλαδή, είναι αδιανόητο, το έχω πει και πολλές φορές, η Ζάκυθος να έχει φθηνότερα καύσιμα από ό,τι έχει η Κεφαλονιά. Και έμαθα μάλιστα ότι δεν είναι το ίδιο κανάλι που φτάνουν τα καύσιμα στην Κεφαλονιά από τη Ζάκυθο. Γιατί κάνω τη σκέψη και λέω ότι δηληστήρια Κυλλήνη, Κυλλήνη Ζάκυθος, δηληστήρια Κυλλήνη, Κυλλήνη Κεφαλονιά με τα ίδια πλοία. Γιατί να υπάρχει διαφορά 10, 15, 20 λεπτά από την από τι μου έχω εξηγήσει σε ρεπορτάζ που έχω κάνει, μου είπαν ότι είναι ακριβότερα τα τιμολόγια τους, είναι ακριβότερα τα μεταφορικά τους και ότι την ασχολοκέρδεια την ξεκινάνε από το δηληστήριο και οι εταιρείες. Φυσικά δεν λέω ότι οι βενζινοπόλεις της Κεφαλονιάς έχουν κάποια ευθύνη. Γιατί έχουν παρουσιάσει τα τιμολόγια τους σε εμφανή. Αλλά σημειωμάτισα και αναρτημένα. Αλλά έμαθα και μου έκανε εντύπωση ότι τα καύσιμα τα δικά μας έρχονται από τον Αστακό. Το ξέρετε ότι πάνε για 3 ευρώ. Μου το πάνε. Μα ήδη έχουμε πατήσει τα 2. Μου το πάνε. Πάμε για 3 ευρώ. Ήδη έχουμε πατήσει τα 2. Ορίστε. Επίσης έχουμε και κάποιες προτάσεις για το δίκαιο μοίρασμα των βαρών και τη μείωση της πατάλης. Διεύρυνση φορολογικής βάσης με εντοπισμό της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων μέσω ηλεκτρονικών ελέγχων, διασταυρώσεις στοιχείων και συναλλαγών και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, βελτίωση συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων. Εμείς λέμε ναι στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου που ξεπερνά το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Σκεφτείτε το λαθρεμπόριο, κύριε Βούτου, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Αυτό είναι ακριβώς που χαλάει όλη την ιστορία. Εμείς λέμε να εφαρμοστεί, γιατί προτείνουμε και κάποιους τρόπους αυτά, να εφαρμοστεί ένα σύστημα επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων, πλήρη έλεγχο των εισαγωγών και εξαγωγών, εμπορευσίμων πλοίων μεταφοράς υγρών καυσίμων και ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιζωών νεκρών καυσίμων. Ένα προοδευτικό φόρο για τα ακίνητα και άρση των αντικινήτρων για την προσέλκυση αλλοδαπών φυσικών προσώπων στην ελληνική αγορά ακινήτων. Διαφοροποίηση των συντελεστών εμέσων φόρων βάσει κριτηρίων εισοδηματικών, κοινωνικών και γεωγραφικών και εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής. Ένταξη αγροτικών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την υποχρέωση αγροτών να δίνουν τιμολόγιο πώλησης προϊόντων. Άμεση μετεγκατάσταση, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, όλων των υπηρεσιών του δημοσίου σε δημόσια κτίρια για την εξοικονόμηση 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Το λένε, μόνο δεν το κάνουν. Κανείς. Και χθες το αναφέρανε πάλι. Σίγουρα κρύβονται κάποια συμφέροντα, ναι, από πίσω. Ακριβώς. Οι περισσότερες δημόσιες και πίστευα. Υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα. Είναι ανεκμετάλλευτα. Είναι ανεκμετάλλευτα. Και πληρώνει ο ελληνικός λαός σε νίκαια. Ποιος νοιάζεται τον γιατί ελληνικό. Γιατί εδώ στο Λίγο δεν υπάρχει. Πόσα ελληνικιασμένα κτίρια είναι. Τα περισσότερα, κύριε Βούτο, από ό,τι ξέρω. Και τα δημόσια κτίρια είναι άδεια. Είναι άδεια, βεβαίως. Με τις κοινωνικές ομάδες, τι πρόγραμμα έχει το κόμμα σας, η κοινωνική συμφωνία? Λοιπόν, για τις κοινωνικές ομάδες θεσπίζουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για κάθε πολίτη. Αναμορφώνουμε το σύστημα παροχής κοινωνικών επιδομάτων ώστε να αποτρέπονται καταχρήσεις και να ωφελούνται όσοι έχουν ανάγκη. Και δημιουργούμε έναν ενιαίο οικονομικό οργανισμό προστασίας και ένταξης. Η αρθροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη για όλους τους πολίτες, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, ακόμα και όταν δεν συμπληρώνουν τα απαραίτητα ένσημα με χρηματοδότηση από λογαριασμό του ΟΑΕΔ. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού συγκοινωνίες και διόδια με μειωμένο κόστος, κοινωνικό τιμολόγιο που λέμε, για άνεργους και για όσους έχουν εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας. Χορήγηση εκπτωτικής κάρτας στους άνεργους σε όλα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης που προμηθεύονται από τα σούπερ μάρκετ. Αναβάθμιση των δημοσίων συγκοινωνίας των δρομολογίων ώστε να μην ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες μας. Αναβάθμιση δημόσιας υγείας και πρόνοιας για όλους τους πολίτες με εξορθολογισμό δαπανών και ενίσχυση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση παντού ώστε να μειωθεί η ιατροφαρμακευτική δαπάνη και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και ασφαλισμένοι να μην πληρώνουν ακριβά τα φάρμακα. Ξέρετε, η κυρία Κασέλη είχε επιτύχει κάποτε τη μειωμένη τη μείωση ναι. της τιμής των φαρμάκων. Αυτά είναι που προτείνουμε για τις κοινωνικές ομάδες, για τις ευάλωτες ομάδες. Αυτή που έχει πλήξει η κρίση. Να πάμε λίγο στα τοπικά θέματα, αν έχετε καταγράψει κάποια προβλήματα και κάποια που μπορούν να λυθούν και που προτείνετε σαν άμεσα σε προτεραιότητα και που θα τα θέσετε στην κυρία Κατσέλη για να μπορέσει να τα προωθήσει εάν θα εκλεγεί και μπει στη Βουλή. Μάλιστα. Έχουμε καταγράψει την ακρίβεια στην πατρίδα μας που πιστεύω ότι θα κοστίσει και στον τουρισμό μας. Είπαμε για τις υψηλές τιμές καυσίμων, για τα εισιτήρια. Το μεταφορικό ισοδύναμο πιστεύω ότι θα ήταν ένας τρόπος για να μπορέσει να λύσει κάπως αυτό το πρόβλημα. Και αν αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο γινόταν και μια προέκταση στα εμπορεύματα, ίσως θα μπορούσαμε να επιτύχουμε κάτι. Αλλά θα πρέπει να το παλέψουμε αυτό. Δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να το παλέψουμε. Και οι υψηλές τιμές ήδη πρώτης ανάγκης. Ξέρετε, στην Κεφαλονία μένουν και πολλοί συνταξιούχοι και συνταξιούχοι των 370 ευρώ με την αγροτική σύνταξη. Πέστε μου, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν σε αυτό το νησί εδώ πέρα, πώς θα ζήσουν που επέλεξαν να μείνουν εδώ. Ένα άλλο είναι η ανεργία που υπάρχει στα νησιά μας. Ξέρετε ότι κάποτε είμαστε δεύτερη, νομίζω, ή τρίτη. Δεύτερη. Στην περιφέρεια. Δεύτερη. Στο θέμα της ανεργίας. Δεύτερη είμαστε με μεγάλο ποσοστό και δυστυχώς αυξάνεται κι άλλο. Και αυξάνεται και άλλο. Βεβαίως και δεν θέλω. Το έχω ξαναπεί. Κλείσιμο ΤΕΗ, κλείσιμο εμπορευματική σχολή. Δυστυχώς ανακοινώθηκε στην Ελλάδα. Είχαμε τη διαβεβαίωση του βουλευτή μας ότι δεν κλείνει η εμπορευματική. Ναυτεμπορική, επίσημη εφημερίδα των ναυτικών. Τέσσερις σχολές θα μείνουν σε όλη την Ελλάδα. Και στα ΤΕΗ είπε η κυρία Διαμαντοπούλου ότι 50% στην εισαγωγή, που σημαίνει οι 50 μαθητές που ερχόντουσαν. Ενώ διαβεβαιώνουν ότι δεν θα κλείσει, μέχρι 31 Μαρτίου έπρεπε να έχουν έρθει ο αριθμός των εισακτέων και δεν έχει έρθει ακόμη τίποτα. Πώς βλέπετε, μια και είσαστε και στρατιωτικός, τη συμπεριφορά της κυβέρνησης στους στρατιωτικούς και τη μείωση των μισθών τους, πώς το έχετε κρίνει αυτό? Δεν μειώνει αυτή την ψύχωση που έχει? Γιατί σας το λέω επειδή το έχετε ζήσει εσείς καλύτερα από μένα. Αν κόψεις δηλαδή τα φτερά στο στρατιωτικό, δεν κόβεις τα φτερά της Ελλάδος? Εδώ, γιατί εγώ έτσι το βλέπω. Εδώ, κύριε Βούτο, καλώς ή κακώς. Τι άλλο θέλουμε, καλώς δηλαδή? Καλώς ή κακώς, ο στρατιωτικός έχει το μισθό του. Όσο και να τον κόψουν, θα ζήσει. Εμένα το μυαλό μου πάει στους άνεργους και στα νέα παιδιά. Όλοι οι στρατιωτικοί φάγανε την Ελλάδα. Δεν είπα ότι φάγανε την Ελλάδα, προς Θεού, ίσα που. Ο αστυνομικός των 800 ευρώ τρώει την Ελλάδα. Επειδή είμαι στρατιωτικός, επειδή ακριβώς. Μα γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου και δεν θέλω. Όχι για τον εαυτό σας, για τους συναδέλφους σας που μπορούν να ζήσουν. Όχι, και εσείς το ίδιο. Και εσάς το ίδιο δεν σας κόψανε. Βεβαίως. Θεωρούμαστε ότι είμαστε υψηλόμισθοι, αλλά στην ουσία δεν είμαστε τίποτε. Η μισθή μας δεν είναι αυτή που νομίζει ο κόσμος προς τα έξω. Είναι πάρα πολύ μικρή. Μα αν καθόντουσαν και βλέπανε στο Υπουργείο Οικονομικών τι έχει ο κάθε Έλληνας επάνω σε δάνεια και όλα αυτά, γιατί τα βλέπουν, τα ξέρουν. Ότι ο Ματιάτος, ο Σάκης έχουν αυτά. Δεν βγαίνει. Μα είπαμε ότι το βλέπανε. Και μας μειώνουν τους μισθούς. Δηλαδή, πού μας πάνε, σε αυτοκτονία? Πού μας πάνε, δεν ξέρω. Για να μιλήσετε για αυτοκτονία, είναι άλλη πικραμένη ιστορία. Τελευταία χρόνια 2000 αυτοκτονίες. Την κρύβουνε και δεν τα λένε. 2000 αυτοκτονίες. Το ξέρω. Ειλικρινά με τον τελευταίο που αυτοκτόνησε στο Σύνταγμα, που ήταν καθαρά μια αυτοκτονία πολιτική, έτσι. Και έφτασε βουλευτής να μπει σε κάθε πράγμα. Τον κύριο Κουκουλόπουλο και τον κύριο Μπερλίτη να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Και μετά μου μιλάτε για Πασόκ και να μείνω στο Πασόκ, κύριε Βούτο. Να μας προσεγγίσει ο αυτόχειρας και να μας βοηθήσει και να μας πει πώς τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ του 2.000 δισεκατομμύρια τη στιγμή ο άνθρωπος που κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Δηλαδή, ειλικρινά λυπάμαι, δεν μπορώ να τους με επικραίνει. Αυτοί είναι οι δημοκράτες βουλευτές. Αυτοί είναι οι δημοκράτες. Αυτοί είναι οι δημοκράτες βουλευτές. Κύριε Ματιάτη, αν δεν έχετε κάτι άνοιγμα σας που θα δώσετε, να σας ευχηθώ να έχετε καλή επιτυχία στα αποτελέσματα στους ψήφους που θα συγκεντρώσετε. Και καλή επιτυχία και στο κόμμα σας, αν μπορέσει να μπει στη Βουλή και να αποδώσει η κυρία Κατσέλη αυτά ακριβώς που σκέφτεται για να βοηθήσει την Ελλάδα. Κύριε Βούτος, και μου δώσετε την ευκαιρία να πω και εγώ κάποια πράγματα που εντάξει, αν και είναι και δύσκολο για μένα να μιλάω, θα προτιμούσα να γράφω και να το λέω. Όχι, ήταν πολύ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Είσαστε πολύ κατανοητός. Δεν έχω την πείρα του πολιτικού, ούτε την πείρα αυτού που μπορεί να βγαίνει και να μιλάει ελεύθερα για κάποια πράγματα. Θέλω να καλέσω τον Κεφαλονίτη και την Κεφαλονίτισσα ότι στις ερχόμενες εκλογές να δώσουμε μαζί τη μάχη ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές του μνημονίου που εφαρμόζουν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη πλάι σε αυτούς που έχουν δείξει το κοινωνικό τους πρόσωπο και εγγυώνται ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα μας, αλλά και τα νησιά μας, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Στη δύσκολη αυτή μάχη που θα δώσουμε, γιατί είναι πραγματικά δύσκολη, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα αν βαδίσουμε μαζί με τις αξίες μας και τις αρχές μας, τις οποίες πρεσβεύει και η κοινωνική συμφωνία, για να υψώσουμε οδοφράγματα και να αντισταθούμε στη λέλαπα των νέων μέτρων που έρχεται τον Ιούνιο που πλησιάζει. Ο Ιούνιος, κύριε Βούτο, θα είναι δύσκολος. Κάνω αυτή την παρένθεση εδώ στην Ευρωπαϊκή. Πάρα πολύ. Αυτό το να κινηθούμε με την κοινωνική συμφωνία μαζί με τις ιδέες μας και τις αρχές μας το οφείλουμε στα παιδιά μας, στην κοινωνία μας και στην πατρίδα μας. Το οφείλουμε στην ιστορία του τόπου μας. Το οφείλουμε στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Για μένα δεν θέλω να πω κάτι προσωπικά. Με ξέρουν οι Κεφαλονίτες, τους ξέρω. Είμαι ένα παιδί μέσα από αυτούς που μεγάλωσα εδώ πέρα. Στερήθηκα τον τόπο μου λόγω της δουλειάς μου. Αυτό το μοναδικό που θέλω να δώσω για το πρόσωπό μου είναι ότι δεν θα τους προδώσω. Δεν θα τους προδώσω ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση που κάνατε και την εισαγωγή που κάνετε και για τα προβλήματα που πραγματικά είναι πολλά και που πρέπει να λυθούν. Και καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βούτο. Να είστε καλά.